Ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Օրքոյանին։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Քաշաթաղի շրջանը համագործակցում է տարածքի զորամասերի հետ։ Հաճախ են կազմակերպում մշակութային այցեր զորամասեր։ Հայոց զինվորներին հյուր են լինում դպրոցականները, Բերձորի արվեստի դպրոցի սաները, Բերձոր ժողովրդիկների համույթի երկիչ երաժիշտները, շրջվարչակազմի աշխատակիցներ։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի արդի հունվարի 28-ին նախատեսած էր այցելություն երկու զորամաս։ Զինվորների համար շրջանի Պեսորի Թիվ 1, Թիվ 2, Միրիկի, Աղավնոյի, Հերիկի դպրոցների աշակերտները նվերներ էին պատրաստել։ Սակայն տեղացած առածյան պատճառով այցը չկայացավ։ Նվերները տեղացան հունվարի 31-ին։ Շրջաշակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի հետ այցելեցինք Զորամաս, ստանելով աշակերտների նվերները, նամակները։ Նամակներ կային նաև Երևանի մի քանի դպրոցների աշակերտների կողմից, ինչպես նաև հարուրատ քնապարկ, որոնք հատկացրել էր հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը։ Զորամասում մեզ դիմավորեց հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ փոխգնդապետ Իշխան Թոմասյանը։ Հայտնելով շնորհակալություն փոխգնդապետը, ով գրեթե 2 տասնամյակ ծառայում է Արցախի պաշտպանական շրջանների տարբեր զորամասերում, իսկ 2016-ի ապրիլից մեր այցելածում, նշեց, որ շատ լավ երևույթ է, երբ դպրոցականները, նախադպրոցական երեխաները նման նվերներ են ուղարկում զինվորներին։ Տեղեկացրեց նաև, որ այժմ համեմատաբար հանգիստ է առաջնագծում։ Ժամանակի և եղանակային պայմանների պատճառներով նվերները հենակեր չհասցրեցինք, հանձնեցինք պահեստ, որտեղ նորակոչիկ զինվորները մեծ սիրով օգնեցին դատարկել արկղերն ու քնապարկերը։ Փոխգնդապետ Թոմասյանը վստահեցրեց, որ հաջորդ օրը նվերները կլինեն դիրքապահ տղաների մոտ։ Սիրանուս Սիմոնյանը, ով ընդունեց նվերները, արդեն 10 տարի է այստեղ է ծառայում, ասաց. Նման ապրանքը արդյոք սիրով են ընդունում, զինվորն զգում է, որ թիկունքում հայ երեխաներն են, իրենց մայրերը, քույրերը։ Հրաժեշտ տվեցինք սահմանը պահող մեր զինվորների, հավատով, որ հայրենիքի դռները միշտ ամուր են մնալու։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։

ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքեր են լուր, ծերը դուր, սիրտը դուր, ուրախնա բուջուր, անցրև կա, պատիլ կա, կես չի մորնա, որվա եթերաժամը կանփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վաղաշ Վաղաշյանը, հայ մեծանուն դերասան, ռեժիսոր, դրամատուրգ, թատերական գործիչ, Յաշա Հեյֆեցը, ամերիկացի ջութակահար, Վալերի Չկալովը, ռուս լեգենդար օդաչու, Հրաչյա Քոչարը, խորհրդային գրող, Միհրան Երկաթը, հայ երգիչ, Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի մեներքիչ, Վերա Խիտիլովան, չեխ հանրահայտ կինոռեժիսոր, Յուրի Ապրեսյանը, ռուսաստանցի նշանավոր լեզվաբան, Շակիրան, կոլումբիացի երգչուհի երգահան, Ժերար Պիկեն, իսպանացի կատալոնացի ֆուտբոլիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։